Loro Petrus bab siji. Para sedulur, iki layang sanggonku Simon Petrus, rasule lan peladene Gusti Yesus Kristus. Layang iki tak kirimke marang sedulur kabeh sing tunggale wae karo aku nampa percaya sing gede banget ajine. Awake dhewe nampa percaya iki saka Yesus Kristus. Gusti Allah lan juru slamete awake dhewe. Dene ngetokke kabenerane ora namung marang aku, nanging uga marang kue kabeh. Muga-muga kabecikanmu lan katentremanmu bisa mundhak terus ing uripmu. Bareng karo nggonmu padha mundhak kenal marang Gusti Allah lan marang Yesus, Gustine awake dhewe. Para sedulur, sangka panguasane Gusti Allah, awake dhewe bisa nampa apa wae sing dibutuhke karo awake dhewe. Supaya awake dhewe ora namung duwe urip langgeng, nanging uripe awake dhewe bisa ndadekke bungahe Gusti Allah. Dadine awake dhewe bisa kenal marang Gusti Allah sing wis manggil awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa melu ngrasake kuasane sing gumunke. Awake dhewe wis dikei perjanjian-perjanjian sing gede banget ajine. Supaya awake dhewe bisa dadi siji karo dekne. Dadine awake dhewe bisa pedhot saka panguasane pangrusak sing nglakoke donya iki. Mulane kowe kudu temen terus nggonmu padha ngantepke pengandelmu. Diantepke nganggo tumindak sing becik. Nek kowe wis keturutan, pengandelmu diundakke nganggo kaweruh. Nek wis nemu kaweruh, golek ana kekuatan bisa nguasani awakmu dhewe. Sangka kuwi golek ana kemantepane ati. Nek wis duweni kemantepane ati, padha nujuwa bisa urip sing dadekke bungahe Gusti Allah. Nek kuwi wis keturutan, undakke nganggo katresnan marang sedulur tunggal percaya. Nek wis bisa tresno marang sedulur tunggal percaya, terus padha nujuwa supaya bisa tresno marang kabeh wong. Nek wis bisa nindakake perkara-perkara kuwi mau kabeh tanpa kangelan, kowe bakal kenal apik tenan marang Gustine awake dhewe Yesus Kristus. Dadine kowe bisa nyambut gawe ngladeni dekne sing sak mestine lan penggaweanmu bakal ketok pametune. Nanging sapa wae sing ora nindakake kuwi mau kabeh keneng diarani wong sing cethek pikirane. Malah kaya wong lamur sing ora ngerti nang endi parane. Wong kaya ngono kuwi wis lali nek dene wis di ngapura dosa-dosane. Mulane para sedulur, kowe aja padha kaya ngono. Nanging hayuk padha nglumuhi nggonmu ngetokke nek Gusti Allah sing ngongkon kuwe lan dene sing miji kuwe. Nek kowe nindakake kuwi, kowe ora bakal tiba nang karusaan. Kowe malah bakal kelilan mlebu ing kraton sing langgeng. Kratone Gustine lan juru slamete awake dhewe Yesus Kristus sing bakal nampa kowe karo bunga. Mulane aku bakal ngelengke marang kowe terus bab perkara-perkara mau. Sajan kowe wis ngerti lan wis mantep percaya marang piwulang sing bener sing wis mbok tampa ing atimu. Pancen suwene aku urip, aku bakal ngelengke marang kuwe terus bab perkara-perkara kuwi mau. Awet kuwi wis tak anggap dadi penjawabku. Kene ngopo aku kok ngomong ngono para sedulur? Jalaran aku ngerti nek ora suwi meneh aku kudu ninggal badan sing tak nggoni iki. Aku percaya kuwi awe Yesus Kristus dhewe, Gustine awake dhewe wis ndunungke marang aku kanthi jelas. Mulane aku ya merlokke lan ngemen ketenan saben-saben ngelengke marang kowe. Dadine nek aku wis ora eneng, kowe ora bakal lali marang perkara-perkara kuwi mau kabeh. Para sedulur, aku wis ngomongi kowe nek Gustine awake dhewe Yesus Kristus bakal teko meneh nganggo panguwasa sing gedhe. Iku ora dongengan gaweane manungsa. Ora. Nanging karo mripatku dhewe aku nyekseni kuasane Gusti. Aku dhewe nang kono donge Gusti Yesus diluhurke karo Gusti Allah Bapa awake dhewe. Aku krungu suarane Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane ngomong ngene. Iki anakku sing tak tresnani, sing dadekke bungahe atiku. Aku dhewe krungu swara kuwi saka swarga, donge aku rasul liyane lan Gusti Yesus nang gunung suci. Lan jalaran saka kuwi, aku malah tambah pengandele marang tembunge para nabi. Mulane kowe ya kudu ngateke marang tembunge para nabi. Awe tembunge para nabi kuwi kaya dian sing murup ing wayah wengi madangi panggonan sing peteng tekan esuke. Nek padang teko, tembunge para nabi uga kaya lintang pancer esuk sing madangi atimu. Nanging perkara siji iki kuwi aja sampe lali para sedulur. Ya kuwi tembung-tembunge para nabi sing ketulis nang kitab ora keneng didunungke nganggo kapinterane manungsa dewi-dewi. Awe tembunge para nabi kuwi ora metu saka karepe manungsa, ora. Nanging manut pinuntune Roh Suci. Manungsa ngetoke tembunge Gusti Allah.